से महानगरपालिका निभया मेट्रो एफएम गुपीफुटी खो मेगाहर्ज नेपाल मण्डल नियन्त्रण लञ्चना दिमा छित जे उदय नुसामिया थौ नेपालसम्म चिन्छसव सिनेर पहिला गा सप्तमी सोमबार नेपाल मण्डलले तकले नापाङको भूख निभएको छ थौ नेपाल मण्डलले निगुगुबो नेपाल मण्डल तबले नेवा स्वायत्त राज्य मङ्का संघर्ष समिति दुथ्याको तिथि कथक मध्ये छको कथक निवा दे दबो नय नरेश तामना गार्लिसे मिग निवातेस वा आदिवासी जनजाति तेस कथित रूप राष्ट्रिय एकता दिवस विरुद्ध गुगु प्रदर्शन यागो त प्रदर्शन या विषय त कया सल व्यक्तिको जी आइत रासा उने तकले नापा थौ या मुमु भुख नापा खुशी कथित राष्ट्रिय एकता दिवस विरुद्ध प्रदर्शन आदिवासी जनजाति कार्यगत एकता याना उनीको दलत सहलयगुली ज्या व्यस्त सकारात्मक लिचौको आशा नेपाल राजनीतिक दलीय नेता तेत राष्ट्रसङ्घीय महासचिव मुनिया पौ पिलेना संविधान हलधासा उकिया प्रतिवाद यैगो आफूको भुख आदिवासी जनजाति तेसम यो कथित रूप नापाखुसी कथित एकता दिवस या विरुद्ध प्रदर्शन याको दो पहिचान साहित्य संहिता नीति आदिवासी जनजाति तेस स्विगु दलीय मोर्चा व नेकपा माओवादी लिसे बिस्कम कार्यगत एकता याना आन्दोलन नेता सशक्त यागो रणनीति देखेको दो जनआन्दोलन पाखे प्राप्त उपलब्धि या त बहुमत लिन सहायत लगा कायको षड्यन्त्र ज्याचौको दासे तत्काल शक्ति प्रतिरोध या नीति उग रणनीति अख्तियार यागो ख ठुकी प्रमुख दल तेत सहमति पाखे संविधानीय विषय विवाद झिङ्के त दबाब जो उनीको न इम्स अनुमान यागो दो एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्व स्विगु दलीय मोर्चा व वैद्य माओवादी आह्वान यागो आम हड़ताल व प्रदेश बन्द ज्याजोले आदिवासी जनजातीय सहभागिता थुकिया नीति या कार्यान्वयन कठ स्वगोदोम कने मंगलबार आह्वान नेताको नेवा व तामसालिङ प्रदेश बन्द सफल या त नठोए रणनीति कठ नाला उनीको निर्णय यागो दो यद्यपि पद्मरत्न तुलाधरी नेतृत्व दुगो आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन समिति पदाधिकारी तेस पहिचान साहित्य संहिता नीति स्विगो दल आह्वान यागो बन्दे तिमीको निप्य मखसिया स्वतन्त्र अस्तित्व नीति सहभागी जीको जिर्गा ताको डो स्विगो दलीय मोर्चा लुङ्गु माग या त पहिचान साहित्य संहिता हो थपिनेको एजेन्डा छगु या ख एजेन्डा मिलेजोको आधारले थपिनेको अस्तित्व साहित्य आन्दोलन सहभागी जीमा समिति सचिवालय या दुजतक योजना दिव मल्ल के सुन्दर कला दिएको दो सत्तारूढ दल तलीको लागो आदिवासी जनजाति महासङ्घ सुन जिम्मेवारी पदाधिकारी तेसदास उग रणनीति या त एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पाखे अपव प्रभावित जोगो तर्जिया तर्जुमा यागो अर्थ व्याख्या यानो चौडो यद्यपि महासङ्घ अध्यक्ष नगेन्द्र कुमार हो महासचिव प्रेम बापते स्वयं शुक्रबार संविधान सभा पहुने जोगो धरना ज्याजोले सहभागी जोगो ख महासङ्घ अध्यक्ष नगेन्द्र कुमार नेपाली काङ्ग्रेस हो महासचिव प्रेम बापते स्वयं एमाले कोटा सभासद जुगुले आदिवासी जनजाति तेस पहिचान साहित्य संहिता नीति अफवा आशा या मजुको महासङ्घ उपाध्यक्ष दन्तु शेर्पा कनादिगो डो थजागु अवस्था तुलादले नेतृत्व दुगु समिति अध्यक्ष सशक्त देकिमागु आदिवासी देवकलदास आदिवासी जनजाति या त पिजीगु उपाध्यक्ष शेर्पा तागु डो एकीकृत माओवादी नेता वर्तमान पुन अनन्त अनन्त प्रमुख राजनीतिक दल तलिसे स्वयं तुलादन तगु पहिचान सहित संगीत या नीति सहमति जिमाउ खे बबिगु ख आदिवासी जनजाति तेगु प्रतिनिधित्व तय रूपे तुलादले त वार्ता तया दलतेस संविधानीय दलतेस पहिचानीय मुद्दा छिनोफानो यामा ठुके विकल्प मडगु वेगन आइतबा बसन्तपुली जुगु सभा विरोध सभा नवासे दैदिगु ख नेकपा जाजुले नेकपा माओवादी सचिव देव गुरुङ पहिचान साहित्य संहिता आन्दोलन या त निर्णायक देखे त तुलादलीय समिति या त सशक्त देखि माको पक्ष मलाई दिएको ढुम सचिव गुरुङ राष्ट्रिय स्वाधीनता हो विदेशी तेगो थिचोमिचो विरुद्ध लुयाको लागि न पहिचान साहित्य संहिता आवश्यक डुगुता छ तुलादल नेतृत्व यहाँ चुनचङको आन्दोलन कुहाउ या त आह्वान यहाँ दिल पेखेर हत्या जाए चुनचङको इले तुलादलीय नेतृत्व दुगो समिति छके तुलादलीय नेतृत्व दुगु समिति महासंघ दुनिया असन्तोष या त व्यवस्थापन याना स्वीगु दलले मोर्चा हो नेकपा माओवादी या त सन्तुलन तया न्याउने मागो अवस्था दुगु ख नेता त्यस ताको दो आदिवासी जनजाति नेता त एकीकृत आदिवासी जनजाति नेता त एकीकृत माओवादी नेकपा माओवादी हो संघीय समाजवादी पार्टी नेता त्यस पृथ्वीनारायण शाह देखु घातै त्यताको देखु घातै त्यताको एकल जाति एकल भाषा हो एकल धर्मावलम्बी साम्प्रदायिक राज्य जोगो तासे ठोकिया त सही अर्थ राष्ट्रिय एकीकरण मजुको पिचा पङ्कु ख ठोकु अर्थ एकीकरण हो दको जात जाति हो भाषा भाषीय दत्ती भावनात्मक एकीकरण नीति पहिचान साहित्य संघीय संविधान आवश्यक दोगो इम्स तागो दो अध्यक्ष पद्मरत्न तुलाधर साहित्य संगीत अध्यक्ष पद्मरत्न तुलाधर पहिचान साहित्य संहिता देश टुक्रा जुगु हो जातीय सभा बोलनीको मकसद राष्ट्रिय अखण्डता अपनत्व अपेक्षको नीति आवश्यक जुगु खनासे ठुकिया सुनिश्चित नीति सोकको जनआन्दोलन आवश्यक दुगु खन कुलाधिर ज्याजुले नेकपा माओवादी सचिव देव गुरुङ पृथ्वीनारायण शाह महत्वाकांक्षा या नियतजको राज्य विस्तार बाखे नेपाल भूगोल प्राप्त जुगु ठाउँ सन्दर्भ सकारात्मक रूपका छ राज्य व्यवस्था धासा साम्प्रदायिक चरित्र दुग्ने ठुकिया त हिलीमा आवश्यक दुगु खे बिगु ख सचिव गुरुङ पृथ्वीनारायण शाह एकल भाषा एकल धर्म वा एकल संस्कृति राज्य दिएका विखण्डनीय विचारोपण यहाँको तैदिसे ठुकिया त अन्त्येन समानता नीति पहिचान साहित्य संहिता आवश्यक दुगु विचार पुङ्का दिगु ख अझ उगो विरोध सभा ज्याजुले संघीय समाजवादी पार्टी महासचिव राजेन्द्र श्रेष्ठ परिवर्तन या त संस्थागत या मागो माग या त निषेध याना सत्तारूढ दल त्यस द्वन्द्व दन्त हेतु स्वागु बप व्यधिको दो खगो मन्तव्य त्यतिको चले अधिकांश खगो एमाले अध्यक्ष केपी ओली विरुद्ध खर्चयाम महासचिव श्रेष्ठ ओली या दम्बो क्षुद्र बोलिया त सक्ने परिवर्तन पछि तर्त मिले ज्या ठेगान लगाइ आमाको ख्याचो त व्यधिको ख संविधानीय विवादित विषय सहमति या कथा सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी दल त थथको हो संयुक्त बैठक या चुनेको ज्या खाने दुसान अझ न चमत्कार जुसेको माघ आठ गते संविधान वहीको सम्भावना दोको हिंसा त्यागो यानको डोम उनको निर्णय निहानी चाहिँ दलीय नेता त एकपक्षीय बहुपक्षीय त्रिपक्षीय हो बहुपक्षीय वार्ता वा सहलय याको ज्या व्यस्त जुवाइचको दो तर ठोस उपलब्धि दासे लाते ल्याफाइचको मरो संविधान संविधान सभा 28 गते सन्निलय तकै दुने ठोस सहमति या त संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समिति या त निर्देशन बिउ दलीय नेता त बैठक दलीय नेता तको बैठक सघन रूपमा चुनेको ज्या ज्याइ चुको दो सम्वाद समिति या संविधान सम्वाद समिति श्री छगु दलीय शीर्ष नेता त संलग्न ज्याचको कारण बैठक दलीय रूपमा स्वयं सक्रियता साथ यहाँ हुन चुको दो आइतबार सम्वाद समिति बैठक निगो चरणले कोचाको ख सत्तारूढ दलीय बैठक हो एकीकृत माओवादी नेतृत्व संयुक्त मोर्चा या न बैठक चोको दो सत्तारूढ दलीय औपचारिक अनौपचारिक बैठक सहमति को त अन्तिम इतकैयाको जोसान सहमति मजुलत आशा 29 गते निश्चय प्रक्रिया या सुरुवात हुनेको तयारी यहाँको ढोम ठुके एकीकृत माओवादी नेतृत्व दुगो मोर्चा सहमति को त यहाँको तर सत्तारूढ दल त्यस प्रक्रिया हुन्छ त स्वल आशा उके त प्रतिकार यहाँको तयारी यहाँको ढोम नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेताले पूर्वमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थपी फया पत्रले सहमति संविधान जारी आमाको पक्ष दुगु ख तैदिएको दो नेपाल विद्यार्थी संघ वन विज्ञान अध्ययन संस्थान हेटौडा कोसागुवाको वार्षिक मुखपत्र विमोचन ज्याजुले नवासी देउमा थत जबरजस्ती प्रक्रिया मयङ्कित एकीकृत माओवादी वा मधेसीवादी दल नेता त्यतना ख्याचो अभ्यर्थी गठो थपिन सब फत्तले फत्तले सहमति पाखे संविधान हेको कुतायन चुनावको नेता देउमा तैदिएको दो थपिन त प्रक्रिया हुने त बाध्य मयामारका तैदिएको ख संविधानीय विवादास्पद विषयले सहमति या त थपि कोमाले जित तयार दुगतका तैदिसे नेता देउमा प्रतिपक्षी दल त्यतना प्रतिपक्षी दल त्यसँग थपिनेको मेरो गोरुको बारे तका माया त इनापियन दिएको ख संविधान सभापक्ष गुवा हाल्दैन संविधान जारी जिर्गाता चाहिँ नेता देउवा उके नीति दको पछिले चाहिँ समन्वय सहमति नीति कुतयाको जिर्गा तै दिएको दो राष्ट्रसङ्घ महासचिव बान की मुन नेपाली राजनीतिक दल नेता त्यता बिस्कम बिस्कम पौछया समझदारी इले संविधान देखे त इनापियन दिएको दो माघ आर्थिक मिति दल त्यसै कोचुगो उगो यी सचिनवना चुनको इले समझदारी देय बृहत्तर हित जुइगो कथा समावेशी लोकतान्त्रिक संविधान जारी जुइगो विश्वास यहाँको दो एमाले अध्यक्ष केपी ओली एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल वा मधेसी मोर्चाया विजय कुमार गसदारी त बिस्कम बिस्कम पत्र छोया वेकना उगोथ इनापियन्दीको ख वेकना नेपाली दल त्यस समझदारी याना देय बृहत्तर हित जुइगो कथा समावेशी वा लोकतान्त्रिक संविधान जारी यामा तैको खे राष्ट्रसङ्घ विश्वस्त दुगु ख तै नेता तको दो भारत प्रमाणे वे न्यो वेकल नेपाली नेता तै त व्यक्तिगत सम्बोधन याना उगु पौ छय हगु ख पत्र बाने राजनीतिक मामिला सम्बन्धी उपमहासचिव जेफ्रे फेल्डम्यान निनु न्यो फेल्डम्यान वे न्यो निनु न्यो उगु पौ छय हगु ख बान लिसे भारत प्रमाणे उना चुनचम फेल्डम्यान नेपाल वया लिहाउने त्यंगु दो एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल वार्ता पाखे परिवर्तनीय मुद्दा यता सम्बोधन मजुको खन नेता से निर्णायक थुकिया निर्णायक मोडिया नीति सडक आन्दोलन अपरिहार्य जोगो ख तैदिएको दो दलतेदठी संविधान निर्माण नीति वार्ता ज्याजुको इले दाहाल आइतबार आन्दोलनरत दल व सङ्घ संस्थाय संयुक्त ज्याजुले निर्णायक आन्दोलनीय ख्याचो व्यदिएको ख वार्ता टेबुल पाखे परिवर्तनीय एजेन्डा सम्बोधन जुइको सम्भावना मर वेकमा तैदिएको दो उके नीति सडक निर्णायक जुइगु ख तैदिगु ख आ राष्ट्रिय आन्दोलनीय संकल्प यानुकाता से वेकल ठुके लिचो मवतले आन्दोलन जारी आएको निर्देशन न व्यदिगु दो दाहाल पहिचान अधिकारी नीति एकताबद्ध जिया आन्दोलन एवं मागु ख तैदिगु ख वार्ता पाखे छो प्याहोइलेका आशयको गलत जोगरका तैदिसे वेकल आ आन्दोलन या त प्रतिरोधात्मक देखि मागु ख न तैदिगु दो प्रतिरोधीय नीति स्वयंसेवक दस्ता देखि मागु वेकल सुझाव दो पहिचान साहित्य संहिता या माघेना आन्दोलन यानको स्विगो दलीय गठबन्धन मिघन्यागो प्रदेश बन्द यागो दो स्विगो दलीय मोर्चा राज्य पुनर्संरचना या खाका रूपे न्यवको पहिचान साहित्य चिगु प्रदेश या खाका दुथ्या कथा न्यागो प्रदेश बन्द यागो ख शेर्पा लिम्बुवान किरात खम्बुवान मगरात व तमुवान प्रदेश बन्द यागोले मिघ सुथनिसे उगो लगाए जनजीवन प्रभावित जोगो दो यातायात कल कारखाना शिक्षण संस्था निसे बजार फुक बन्द जचन जोगो दो आन्दोलनरत दलीय नेता त्यस व कार्यकर्ता त्यस मिघ सुथनिसे सत्के कुहाया उगो प्रदर्शन यागु ख फेजोले थिथि प्रदेश बन्द यागु चोले वैगु पुस 29 गते अर्थात् कने नेवा प्रदेश व तामसालिङ प्रदेश बन्द या आह्वान यहाँ तको दो नेवा व तामसालिङ बन्द तालकेको नीति प्रचार या त थौसनीले स्वताईले रत्न पार्क छौ सिटी जुलुस न पिकायत त्यंगु दो प्रमुख प्रतिपक्षी दल एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्व डुगु मोर्चा दुथ्याको चिङगुङ्गु दल सत्तापक्ष पेलेना निर्माण संविधान निर्माण प्रक्रिया सूर्यत धासा न्याथे यागो न प्रतिवादी यागो तयारी यागो दो सरकारले दुथ्याको काङ्ग्रेस वा एमाले पाखे जबरजस्ती संविधान निर्माण यागो पहल जेचनको निष्कर्ष थियो उगो दलीय आइटबाजको बैठक जबरजस्ती यात्रा झ्यासे यहाँको प्रतिकार यातना प्रतिकार वा अवरोध यहाँको निर्णय यहाँको ख एकीकृत माओवादी संसदीय दलीय ज्याको सिंहदरबारे चङ्गो दलीय बैठक दलते दठी ध्यानचन्द्रको सहलय जानकारी व्यादिसे मोर्चा संयोजक निसे एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड काङ्ग्रेस वा एमाले पचन लचकता नाली त चाहे मजोको खत कला दिएको ख बैठक सहभागी बैठकै सहभागी खम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष निषेध सभासद राजकुमार राई कथ सहलय इले संविधान सभा या नीति सरकार नोपी मर्यादा पालक त पर्नाइएको बारे चर्चा जोगो ख कना दिएको ख सत्तारु दल तेस मार्सल लगेना जुसान संविधान जारी तयारी जोगो समाचार त सार्वजनिक जोगो इले संविधान सभा शारीरिक रूप सशक्त खनेदुपी नोपी मर्यादा पालक त पर्नाइएको प्रसंग विपक्षी त चस्के जोगो चस्के जुया उनचुन्चोको डोम दलते दठी सहमति नीति सहलह जुचुन्चोको खसान संविधान सभा खनेदुको नोगो पर्ना सरकार पक्ष कडा रूपमा प्रस्तुत जुगो सम्भावना खनेदुको विश्लेषण यासे मोर्चा आबद्ध चिन्हुङको दल यथिन्याको परिस्थिति वसान उज्ञात कदा प्रतिरोधियाको निर्णय यहाँको ख संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल संघीय युवा संघ अन्तर्गत थिथि प्रदेश स्तरीय समिति देखेको ज्याएत तीव्रता बिगोदो ठोयचोले संघीय युवा संघ नेवा प्रदेश तदर्थ समिति गठन यागो दो थनजुको छगो पेला उप समिति गठन यागो हस समितीय नायक मोहन मान दङ्गोल ज्यादिगो दो चिङखुम दुज दुगो समितीय दुजले नेवा आदिवासी जनजाति नापक खयम प्रमुख दुख्याको दो सुतनापा ट्युसन वनाचुन्चोमा छम स्थानीय निवामी समाजयात ले बलात्कार कुतायामा छम विदेशी पर्यटक यात जोगदो घटना संलग्न तैतनामा मेम छम नेपाली दास विश्व वनाचुन्चोको दो घटना वङ्गु शनिबार सुतस्य खुताइले थनिया थायमरी जोगो ख शनिबार सुत्या न्याप्ने थे ट्युसन वनितोमा उमामी समाचायत थायमरी या नास निहनी चङ्का सलयङका लसित बलात्कार कुत यागो ख बलात्कार यात हातपात यानाचुन्चोमले मिसामचा थम जुनाउ ट्युसन वन जुनावाको चोला तुरिसिया त छ्याछ्याना चिल्ला दनिव स्थानीय मनुवा प्रहरी जाना उम पर्यटक या त जोङ्गु ख भूखली पाखनासका मुमु भूख नापा खुसी कथित राष्ट्रिय एकता दिवस विरुद्ध प्रदर्शन आदिवासी जनजाति कार्यगत एकता याना हुनेको दलत सहल यहाँको ज्या व्यस्त सकारात्मक लिचो वैगो आशा नेपाली राजनीतिक दलीय नेता तेत राष्ट्रसङ्घीय महासचिव मुनिया पौ ओ पिलेना संविधान हेगो सोल धासा उकिय प्रतिवाद यही हो नेपाल मण्डलले नापाङको भूख कोतल निको पो नेपाल मण्डल त बुझना भएको चाहिँ पलखल नचुना दिछ प्लास्टिक मिचा गुब्ले हैं मछले थोपाखे स्वास्थ्य लाइगो प्रतिकूल असर पाखे ठव ठप परिवार या बचेना दिश पस बोने बल्ले हाकुकु प्लास्टिक या मिचा या पलेसा काप वा भुआया मिचा जग छेला दिश ये महानगर पालिका वातावरण व्यवस्थापन विभाग के को कर पुलेगु छिगु दायित्व ख सेवायागु जिमगु कर्तव्य ख ये महानगर पालिका सजाओ टिक झालो बाला गुए दे याता ये महानगर पालिका या सार्वजनिक अपील छेय फोर सतक चुक गली वांछेगु गैर कानूनी खा थाथे याटा ढासा ये महानगर पालिका छिता छिन याडो टका तक बाँ पीके फो ये महानगर पालिका वातावरण व्यवस्थापन विभाग केको सुथसिया न सजानिसि बनिसिया घिमुई तका दको खोया खकवे पी अभक्ष ख झिमी ख मेट्रो एफ गुबे फुटुम एगा हर्जा नेपाल मण्डल दबु नेपाल मण्डल दबले आख्नस ख छिटा लास्कुस नत्ना जी श्री कृष्ण ज्यापु पाकिन डिसे बन्न जंगो नुनुको घटनाक्रम छिलिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप सरोकार दुगु विशेष सरोकार वाला व्यक्ति टुलिसे सला बेकिगु ठो अभियान्य झोले ठो प्रसंग जनाइगु दु नेपाल आदिवासी जनजाति निसे नेवाटेस मिग यागु छगु ज्याजो नापो ठोंकने आदिवासी जनजाति ओ नेवाटेगु मुद्दा या प्रसंग टके केन्द्रित ज्या सला बेकिगु ती नेवाटेगु राष्ट्रीय संगठन नेवा देडबुया नायो नरेश ताम्राकार गुम व्यक्तित्व आदिवासी जनजाति राष्ट्रीय आन्दोलन नेपालले नेवाते प्रतिनिधित्व ना उनासन जिगडु अले नेवा स्वायत्त राज्य मंका संघर्ष समितिन ओएक डी ओके ओएक त बना जिगडु निनकन पाखनी नरेश ताम्राकार जी जोजोलपा जोजोलपा आ मिग छिपिन्स कार्यक्रम एना जिल्ला आदिवासी जनजाति राष्ट्रीय आन्दोलन नेपालिया गोसाले अले नेवा स्वायत्त राज्य मंका संघर्ष समितिया संयोजनै कार्यक्रम एना जिल्ला अले विशेषना एकीकृत माओवादी वैद्य माओवादी निशेन अथे संघीय समाजवादी पार्टी या नेता निशेक या आदिवासी जनजाति आन्दोलन या अध्यक्ष पद्मरत्न तुलाधर लगायत व्यक्तित्व छन् एकता दिवस या प्रसंग कया उके या विपक्षी प्रदर्शनी या सशक्त कठन सटे दिलम प्रथम संचार माध्यम सोल्ला छगु संचार माध्यमे समाचार वे चुंगु खनिडु ततर हुँ संचार माध्यमे खासे मेव संचार माध्यमे समाचार टाके वो खन मरु छुजु ख खास चाहिँ ठुकै त छिपिन्छ गुगु ठुका दिया तिथो मुलुके छिस चाहिँ गणतन्त्र वल अले गणतन्त्र वे ढंका सकले नागरिक त बराबर ख सकै युति समान अधिकार दै थे गु चाहिँ छिस नारा ठुका चाहिँ गणतन्त्र चाहिँ अठियाना तर नेपालले वास्तविक गणतन्त्र मोड त्यो चाहिँ ज्वलन्त उदाहरण चाहिँ ठो ठोयु चाहिँ निगै घटनाक्रम ठोयु समाचार सुनाउन मैले सुरास ठोन ठोनेपी समाचार पत्र रङ समाचार पत्र धैपी चाहिँ अदन राजतन्त्र स्थापना या उपाखे चाहिँ वेक चाहिँ कुट या चाहिँ चाहिँ खण्डु मतलब छादा सर निगयु दिन चाहिँ गु चाहिँ झिस चाहिँ कथित राष्ट्रिय एकता दिवस जुई फै मुखु चिठो गणतन्त्र मुलुके चाहिँ छमची जुजु याउ चाहिँ एकीकरण त चाहिँ राष्ट्रिय एकता कथनले फैमुखु दिया चाहिँ विरोध सठेका ओ चाहिँ एकता दिवस कथ चाहिँ हनेडैमुखु दै सरकार चाहिँ एकता दिवस अनियु चाहिँ तयारी कथ छेन नङ्कु तर अन्तिम अवस्था ठेङ्का ओ चाहिँ प्रस्ताव पारित विमुक्त उकै नीति दिन्छ चाहिँ गु चाहिँ सठेको ख उकै त चाहिँ पचै मजु चाहिँ तटरङ्गु सञ्चार माध्यम देख्न चाहिँ राष्ट्रिय एकता दिवस हने मयु ढाउ खज सही आवाज खिया चाहिँ ठिका कायम अफिया ठै चाहिँ वर्गीय चरित्र चाहिँ प्रदर्शन याउ खना छ तर उकै ठ्याक्क अख चाहिँ राष्ट्रिय एकता दिवस हनिमा ढैपिनु नसि पृथ्वीनारायण शाह शालिक यो माल्यार्पण उद्घाटन लगायत ज्याजुल हार्न चाहिँ योको सञ्चार माध्यम हो खण्डकनी ढाइपले चाहिँ छिगु भने चाहिँ सञ्चार माध्यम त डको चाहिँ छिक्पिनु मुद्दै त व्यवस्थेन छिक्पिनुको मुद्दै त छौकोठ अस्वीकार्य न हुन चुन्डु छौन्यु सञ्चार माध्यम बाहेक अधिकांश हुन चुन्डु रहेछ छिक्नु चाहिँ सोच छिक्पिनु थम्बै ख नेपालै सञ्चार माध्यम त गुम्लेन आदिवासी जनजाति दलित मधेसी महिला मैत्री गुम्ले मजु अटकै चाहिँ इतिहासक छौ न्यु सञ्चार माध्यम त गुची अपवादै रूप ठो मुद्दा न चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दा हो ठो न चिस क्यारी अन यना इङ्गेमा ढयु चाहिँ छौ न्यु अपवादै रूप वही मख लास डक्क सञ्चार माध्यम त छौ पक्ष चाहिँ परिचालित दु छौटक वर्गै पिमन त छौटक समुदाय पिमन देख्न सञ्चालन यना होया छौ नि वेको चाहिँ सोचे चाहिँ मतलब छौ चाहिँ साम्राज्यवादी चिन्तन चाहिँ ग्रसित दिया चाहिँ वेक ठो चले नाचौँ दिया ठो चाहिँ गु चाहिँ विषय चाहिँ एकदमै चाहिँ तरङ्गो विषय चाहिँ चिसा लोनौ ख कि नेपाली एकीकरण मुखु ठो चाहिँ खुनी हमला चाहिँ ठुट चाहिँ छौ चाहिँ राज्य विस्तार रूपमा चाहिँ ठौ चाहिँ सिमाना भौगोलिक सिमाना कायम होला अझै नेपाल एकीकृत जु मर्ने र चाहिँ एकीकृत या नीति चाहिँ सकल स्तर समान व्यवहार या माध्य मुख चिसल हुन उट चाहिँ नालाका मुफु सन्दर्भ चिसा ऊ कथ चाहिँ ठिका मिगै ज्याजो यहाँ आचै छु उपलब्धि जुल्दैछ ऊ यहाँ चाहिँ साङ्गीतिक रूपमा विरोध प्रदर्शन सुङ्गु चुना चौमहरू आदिवासी जनजाति त नेवाट धिउचिज सन्देश बिउ ज्याजुको चुल्के छु जुला ठो गुगु ठाउँ ठिका दिएछ कि ठुकै उपलब्धि छुट्याएका दिएला ठो चाहिँ तरुङ उपलब्धि पूर्ण ख कि नेपालले इतिहासले पहिलो पटक चाहिँ ठैना चाहिँ राष्ट्रिय एकता दिवस भने मयु दयु किसिमा चाहिँ सन्देश चाहिँ मुलक चाहिँ या चाहिँ मुखलाई सडकै या जनता थाहाउनु कि इतिहासले सोल्ला छ चिसमा चाहिँ खुट्टा पक्नु भन्नुभयो लिखित चङ्गु चाहिँ छिमेकी मुलुक भारत चाहिँ विभिन्न चाहिँ टुक्रा टुक्रा टुक्रा टुक्रा देश थियो नेपाल ठ्याङ्के चाहिँ मुखलाई हजारौँ हजार टुक्रा त देश चाहिँ अङ्ग्रेज देख्न चाहिँ एकीकृत यहाँ चाहिँ छौ चाहिँ भारतवर्ष दिएका हुन पाकिस्तान न अरे न दिएको ल बङ्गलादेश इतिहास सुसान व भारती इस्ट इन्डिया कम्पनीए चाहिँ छौटी एपुची देश छौ पृष्ठभूमि ख ए जुग सान भारत उब्लेन चाहिँ अनि अङ्ग्रेज देश चाहिँ राष्ट्र निर्माता भन्दा एकीकृत भारतवर्ष निर्माता अङ्ग्रेज खरिया अनि एकता दिवस अङ्ग मरू चुन मरू ए छौ इतिहास कालखण्ड दुने चाहिँ छौ चाहिँ खाकु दिन कथी वेकअप सी अङ्ग्रेज दिन त शासी ल्याएर भाइरको ठिका का कि छिजी छिची र देश चाहिँ छौ ती समृद्ध भारत ल्याएको ल्याएको उब्लेन अङ्ग्रेजदेखि गुणगान या हेरौँ नमर्नी या नमर्नी या नमुज्यू थो मुलुक न अठे खी बाइस चौबिस विभिन्न टुक्रा टुक्रा दु देश त कृष्णानुसार चाहिँ छौ एकीकृत नेपाल निर्माण या ल तर उहाँ निर्माण याद नेपाल चाहिँ समृद्ध यामिति या नेपाली सकल नागरिक चाहिँ बराबर यामिति सकस्तै समान अधिकार विनीति याओ बहु ठौ चाहिँ वंशै चाहिँ शासन चलाया त याओ ख थो चाहिँ खुनी हमलाया खै फिका चाहिँ छौ चाहिँ इतिहास कालखण्ड भौगोलिक एकीकरण याओ ख तर नेपाल वास्तविक एकीकरण सकस जनता त आजी समान व्यवहार याओ चाहिँ अवसर चाहिँ थो आयु संविधान सभा बिमा धेउजी आवाज बुलन्द जिया चम्बे चौथी सामन्तीवादी सोच दुपी मन देख्न चाहिँ चाहिँ जन्म जयन्ती माने हेर्न उइटी राष्ट्रिय एकता दिवस माने हेर्न पञ्चायत भूत चाहिँ सवार जिया दुपी नेतु भूत अभिव्यक्ति ख उकेन टु चाहिँ स्वरे स्वर ठेका बना चुन थुके चाहिँ नेपालले वास्तवै अझै न लोकतन्त्र अझै न गणतन्त्र हो मर्ने धेउजी ज्वलन्त उदाहरण चाहिँ ख अठोई डुठी चाहिँ छेकपिन सो चाहिँ आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन नेपाल हो राजनीतिक दल त विशेषमा तिस दल गु चाहिँ आन्दोलनले कुहाया छौँ अथे चाहिँ वैध माओवादी आन्दोलनले कुहाया छौँ वेकअपी चाहिँ आन्दोलनरत पक्षले सिम यहाँ सल व्याक्ल ढिस चिज खट्नु भेचौँ दु खास छुजु ख आन्दोलनरत तिस दल अहिले वैध माओवादी लगायत माओवादी त अहिले मधेसी मोर्चा रूपी आन्दोलनकारी त अलि मधेसी मोर्चा मर्पी मेउ मधेसी दलदेखि मेरो लगायत चाहिँ विभिन्न राजनीतिक दल र बुझी ठो पैजाने मुद्दा उत्पीडने मुद्दा चाहिँ छठा चुना चाहिँ आन्दोलन यहाँमा शक्ति कठो चाहिँ छरपष्ट दिया छौँ अवस्था ठुटो चाहिँ छठा चुना आन्दोलन यहाँ वातावरण देखेमा ल कि झिउ चाहिँ उत्पीडन छौ मलाई पीडा छौ अलि सम्बोधन यामा विषयवस्तु नछौ झिटी बेग्लै बेग्लै चुनाव मजिला धाइटी सन्देश दिउटी आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन नेपाल सबै छठापे थो विषयले छलफल ल्याएको भयो थोटी एकदमै सकारात्मक रूपमा थो नि आउन थोटी अनुधापी सबै न एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी या अध्यक्ष चाहिँ प्रचण्ड लगायत ती मेरो चाहिँ एकीकृत आन्दोलन चाहिँ आवश्यकता भयो धैर्य चाहिँ महसुस सेना ठुटो चाहिँ आए ज्याक्ने चाहिँ हाम्रो मेरो दोस्रो चरण खट ज्याका हुने चाहिँ सहमति नभए चाहिँ तिस दल लगायत युपिटी वैद्य माओवादी लगायत चाहिँ आदिवासी जनजाति त आज नापहे आन्दोलनले उनी कठैप्रति विषयले सहलजुल लगायत यहाँ छुमबाट अथवा पहिलो चरण सहमति खुके सहलजु खुला वैद्य माओवादी अहिले एकीकृत माओवादी मधेसी मोर्चा त मधेसी मोर्चा मर्मी जे प्रकाश ना गुप्ता पिठेँ या कि अहिले ती मधेसी चाहिँ नागरिक आन्दोलन गर्ने त गोपाल ठाकुर पिठेँ या कि ठुकी डक्को चाहिँ छठा छ न आदिवासी आन्दोलन न छौ डक्को चाहिँ छौ शक्ति चाहिँ आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलनले एकीकृत जुठेँ र मेबे पिन एकीकृत या आफ्नै चाहिँ छौ तर राष्ट्रिय आन्दोलन चाहिँ विकास यामा धेरै चाहिँ अनि चाहिँ सल ब्याउँदो आर्थिक ठाकुर चाहिँ ठो राष्ट्रिय आन्दोलन यो पहल दोस्रो चरण न हान छलफल बहस या चाहिँ अन त कस्तो चाहिँ ऊ किसिमले चाहिँ वातावरण पनि अर्थ सहल जुगु इले छिपिन दक्षिण खजुगु इले प्रमुख दल त मध्ये छगु दल एकीकृत माओवादी न दुजल एकीकृत माओवादीलाई चाहिँ कङ्ग्रेस एमाले लिसी चाहिँ वार्ता लगातार रूपमा चुना चुन्दो माघ आठ गते संविधान जारी याउ लागि चाहिँ प्रक्रिया सहमति याउ प्रक्रिया सहमति याउ ढुका नखन हान चुङ्गु डुजल सम्वाद समिति छलफल नजु चुङ्गु डुजल सिन छुटु ढुका चाहिँ वेकम छ कला डिडो सहमति संविधान जारी बिमा चाहिँ खी त खुसी सहमति नामे आत्मसमर्पण या अहिले चिसो चाहिँ आत्मसमर्पण चाहिँ छेउ मुद्दा त चाहिँ मेपि त सहमति आएका हेमा ल या चाहिँ छेउ मुद्दा त चाहिँ उचित सम्बोधन दिया चाहिँ मतलब पहिचाने मुद्दा त उचित सम्बोधन सहित चाहिँ संविधान चाहिँ सहमति कठै वेमा धेरै खालो चाहिँ मान्यता गु चाहिँ मान्यता विपरीत चाहिँ आठौँ कुनै चाहिँ गु चाहिँ द्वितीय दम्बई रूपमा चाहिँ प्रचार प्रसार वा यथेनासा माग आठ गते संविधान यथेनासा संविधान हेदुसा 47 साले संविधान दु 19 साले संविधान दु छिटो माओ एक ठान संविधान भयो कि झी सक्ने जनता चाहिँ चाहिँ जीवु संविधान होल झी सकेसित चाहिँ धुति उत्पीडन चाहिँ सम्बोधन जो संविधान गलत है किसिमी संविधान में आऊगा ऊ किसिमे वातावरण के ठाकुर खनमरिया वो देख नीति छोटी दबाव ऊ आदिवासी जनजाति राष्ट्रीय आंदोलन नेपाल सिर्जना या वो सिर्जना युद्ध सकारात्मक किसिम सक्रिय नलाका उहाँको पनि भूमिका अनुसूचित जुन रहेका छन् वेगम छकनेले दलगत रूपमा पार्टीगत रूपमा चाहिँ सम्वाद समिति छलफलै झाइदिए वेकअप इन्डिया त अठे चाहिँ सुस्ने टेबल छलफलै झाइदिए वार्तै नाच्न दिउँदो लगातार रूपमा वेगम छ छुटाइदिउँदो अनुभूति सम्भावना कहाँ अन चाहिँ एग्रिड नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी या नायब प्रचण्डजी न चाहिँ यादवले चाहिँ कडा दिएको छ यो मुद्दा सम्बोधन जीव किसिम चाहिँ संविधान उयो आशा एकदमै कम दु उत्यो नीति चाहिँ यहाँ ल्याउन बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष यहाँ चाहिँ तयार रु सिक्न सकेन जित साथ दिमा धेरै किसिम उयो गर्न खल हुना दिल के अर्थ चाहिँ छुलगे जिल्ला छ सहमति चाहिँ संविधान सभा संविधान यहाँ उयो सम्भावना एकदमै कम दिया हुना छन् भो दिया हुना छन् उयो गर्न एकदमै निराश तरिका अनुभव कना दिल एउटा सहमति चाहिँ याफै अवस्था मरु कना सुङ्गिया एरिया चाहिँ ठोक्ने जिउ चाहिँ आन्दोलन युए बोले चाहिँ हाम्रो संविधान चितमा अवस्था जिउदिया आन्दोलन त चाहिँ बोबीमा आन्दोलन युए नीति वे प्रस्तको यस्तो आह्वान लाग्यो आज ठोइले चाहिँ आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन नेपाली छिनोट दु ल्याख ठो आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन नेपाली योजना त छुले छ आला दलटेसम्म बन्द बिन्द कार्यक्रम या ढुङ्कल बन्द कने चाहिँ टिस डल चाहिँ नेवाओ तामसालिङ बन्द आह्वान योजना मेहनिसे बन्द सूर्य या ढुङ्कल प्रदेश स्तरीय अठे चाहिँ हाक्न 5-3 गते चाहिँ वैद्य माओवादी चाहिँ डेनिङ बन्द आह्वान नाटक डु अठे 5 गते हाक्न टिस डल बन्द आह्वान नाटक डु ठो बन्डु कार्यक्रम थुक्न वेनको अवस्था चाहिँ छिक्नु चाहिँ थो मर्चैपट्टि भूमिका छु आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन नेपाल हो आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन नेपाल चाहिँ पहिचान पक्ष या जनता उत्पीडन अन्त्य नीति यही चाहिँ न्याउन आन्दोलन त चाहिँ सहमति या उके चाहिँ एकबद्ध दायर या सहभागी चाहिँ निर्णय आउनु एरिया चाहिँ थोपु चाहिँ 30 दलीय मोर्चा या बन्द र आन्दोलन वैद्य माओवादी यहाँ वया चाहिँ बन्द आन्दोलन आदिवासी जनजाति महासङ्घ यहाँ वया चाहिँ धर्ना कार्यक्रम त लगायत विभिन्न पहिचान पक्षधर र उत्पीडन पक्षधर चाहिँ उत्पीडनै आन्दोलनै पक्षधर या ती गुलिन आन्दोलन जी उके एकबद्धता जारी आयो सहभागी दियो वा आन्दोलन सफल यहाँ त सम्मिलित दिउँ चाहिँ गु निर्णय आउँ वे किसिम चाहिँ आजसम्म वा आन्दोलन त्यस्ता चाहिँ सहभागी दिउँ यदि अठेन्टु चाहिँ थुए आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन नेपालले चाहिँ हाम्रो आवे माघ 2 गते छौँ चाहिँ खबरदारी सभा न या चाहिँ उँदु अठेन्टु 6 गते निस्केँ चाहिँ 9 गते त चाहिँ बानेश्वर घेराउ कार्यक्रम न तयार थियो वा बेना सफलिया एउटा विषयले चाहिँ व्यापक छलफल बहस र सकस्त चाहिँ आह्वान नाग्नु ठोकी आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन नेपाल यही हरेक कार्यक्रम सकल उत्पीडित वर्ग तह तबका चाहिँ जनता त चाहिँ सडकै पाउ या थै उत्पीडन विरुद्ध चाहिँ प्रदर्शन यहाँ र चाहिँ सकस पहिचान सुनिश्चित जु चाहिँ संविधान सभा चाहिँ दबाब सिर्जना यहाँ आवश्यकता दिया खालो चाहिँ ज्याजो त ठोकठो छिक्ने छ पहिचान सहित सङ्घीयताप्रति मुडल भनासमा दिएको यसले विशेषण सत्तारूढ दलेपी नेतृत्वसँग नापम मेमेपीसँग गोली गोली सुन चैतवाले खलासा या बसे जुसान या झेठा जुसान गोली गोली मनुतेसँग चाहिँ ठो मुद्दा ठु चिज जातिवादी आन्दोलन ठुकै देश विघटन जुई ठो जाति सवाली टक्या आन्दोलन या मुजु ठो आन्दोलन त स्वीकार या मुजु चिज कोठौँ यो पटि ला गुली गुली सानो ठो आन्दोलन विपक्षी मनमा ठु चिज कोठौँ अभिव्यक्ति बेचना दिएको डो वेगम सुधाइदिन्छ ठो आन्दोलन जातिवादी आन्दोलन मुखु ठो चाहिँ सकल जात जाति जनजाति मधेसी महिला मुस्लिम दलित दोकनो उत्पीडन लाग्ने वर्ग तह तबका समान व्यवहार या किसिमले आन्दोलन ख उद्धति समान व्यवहार या कि नीति चाहिँ आन्दोलन ख ए जो नि थो विघटनकारी आन्दोलन न मुखु पछि देश चाहिँ द्वन्द एक्यु लागि आन्दोलन न मुखु जी उत्पीडन लाभी वर्ग तह तबका चाहिँ वो उत्पीडन चाहिँ मुक्ति आन्दोलन ख उत्पीडन चाहिँ मरेको लाज आन्दोलन आवश्यकता मरू छिटो गु उत्पीडन यातन नेवा देख्न चाहिँ नेवा भाइ चाहिँ गणन चाहिँ सरकारी कार्यालय छेलमर्ने नेवात चाहिँ गणन चाहिँ सरकारी जागिर नेमा लाछ चाहिँ बफु अवस्था मुखला अरेन्टु चाहिँ दलित देख्न चाहिँ गण चाहिँ व सरकारी जागिर नेमहरू दलित देखि चाहिँ ल दरी देख्न छु ल चले मुजु अवस्था मधेसी डाल्ला चाहिँ इन्डियन भ्याति गु किसिम चाहिँ व्यवहार हे दोस्रो दर्जा नागरिक व्यवहार हे महिला डाल्ला चाहिँ एकदमै अछुते किसिम व्यवहार गु जियाछ न उन्मूलन त चाहिँ उत्पीडन चाहिँ उन्मूलनी लागि ऊ चाहिँ आन्दोलन दिया थिएन ऊ चाहिँ जातिवादी आन्दोलन नमुखु ठो चाहिँ विखण्डनकारी आन्दोलन नमुखु तर ठो गु किसिम चाहिँ भ्रम चाहिँ सिर्जना यहाँ भएको छैन कि छौ तह तपाईँ भन्दैन सुना चाहिँ आत्तकै चाहिँ राज्य सत्ता चाहिँ उभोग यहाँ भएको छैन आत्तकै चाहिँ डक्को चाहिँ ठय छौ सीमित वर्गको चोरा चाहिँ नयाँ छैन इम्सा चाहिँ ठो डक्को यस्तो इनाबी माओ अवस्था सिर्जना दिन मेपिन होइन नाप्ना पनि चाहिँ मखला शासन सत्ता सहभागी दिन राज्य चाहिँ हरेक तह तबका नै मेपिन त न भागीमा अवस्था दिन एजिया ठुट चाहिँ मौवेक युनिटी चाहिँ ठुट चाहिँ विखण्डनकारी बिल्ला बिमा त्यहाँ गरे पञ्चायती इले चाहिँ झिझो चाहिँ सुनान चाहिँ लोकतन्त्र मालहरूले ठुपी चाहिँ अराष्ट्रिय तत्त्व ख त्यहाँ गयो चाहिँ अखण्ड अयाउ खालो चाहिँ बिल्ला भिरेन चाहिँ मेपिन त चाहिँ ऊ पञ्चायत छौटको छौ समूह न सि त्यो समूह न त राज्य चाहिँ तक्कु सुविधा नयाँ चुनुक नयाँ चुङ्ख आयो न यावै खालो छौ समूह गु चाहिँ मेफी समूह त्यस्तो चाहिँ ठु किसिम चाहिँ अधिकार बिल्ला छ इम्सन एकलौटी ऊ भोगेना चाहिँ अधिकार चाहिँ इनाबीमा अवस्था सिर्जना दिन ल्यादेखि ठो अनर्गल प्रचार हिँड चुङ्ख जातीय चाहिँ राज्य फनाचुन ठो चाहिँ विखण्डनकारी खिया बुझ्या छौँ ठो एकदम खयमुखु चिज झिसी जातीय राज्यमुखु जातीय पहिचान पनातनु चिज त जातीय राज्य भ्रम सिर्जन गु यना छैन छिउ चिज जातीय पहिचान सहितै चाहिँ राज्य भन्दा छ सबै समान अधिकार दही चाहिँ ऊ ख अलिक थौ चाहिँ मेउ खालो भ्रम चाहिँ गयो हुँदा छ ठो देश चाहिँ 125 जाति पनि 125 भाषा पनि ठुलो चाहिँ दक्कुस राज्य बिहा फैला त्यहाँ चाहिँ गु खालो प्रश्न है उकै न चाहिँ छोरा छ सामन्तवादी चिन्तन ख 125 त गएन ती सम्बोधन या हो डक्क यस्तो गएन चाहिँ बराबर व्यवहार या हो त्यो चाहिँ च्याउ छिउ जात चाहिँ राज्य प्रदेश स्तरीय चाहिँ सम्भावना डुसा अनचिची रहँ जाति त चाहिँ स्वशासित क्षेत्र स्वशासित विशेष क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र या चाहिँ ठु किसिम डक्क 125 त चाहिँ गु सम्बोधन या किसिम गु प्रस्ताव चाहिँ नपाउ संविधान सभा यो चाहिँ राज्य पुनर्संरचना समिति तह उट चाहिँ अझ ती मिलेन कस्तो सम्बोधन किसिम यहाँ इन्क्यु यामा उठा चाहिँ थिएन या फुइबुको त्यहाँ चाहिँ छ एउटा एक सामन्तवादी चिन्तनी गु नभई ऊ चाहिँ एकदमै मिले मजु ठो मुलुके चाहिँ सुन राजनीतिक दल त न लोकतन्त्रवादी धाइ पनि लोकतन्त्रवादी ख न प्रगतिशीलवादी धाइ पनि प्रगतिशीलवादी दिन ठो सत्ता चुनाव पनि लिखाए चाहिँ जिरोको चाहिँ दुईमा जिउरोको दुईमा धाइ उठानु गु चाहिँ एकल जातीय अहङ्कार बाध उकेन चाहिँ देश चाहिँ छिटो चाहिँ उत्पीडन गुब्ले अन्त मुजु ख उत्पीडन अन्त्य दिया लागि जो आन्दोलन चाहिँ विखण्डनकारी नमुखु जातिवादी नमुखु नरेश तपाईँहरू चाहिँ यी बेद ल अलि ठुलमा सिकाउँदैन दिलो छिटो एक सुभाइ लिपि भाग्न नपला सुभाइहरू मेट्रो एफएम परिवार र छिटिन्छ तिमी चिसँग यहाँ उज्यादो विषयले टक्क चिनाउन टक्क छलफल चाहिँ पुट होइनले ओके उहाँको ख नरेश धम्राकार उहाँको नेवातीको राष्ट्रिय संगठन नेवादी डबुया नायक उहाँकोले सलाह भएको छ गैया ज्याजु नापो आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन नेपाल या भूमिका इम्सैनाचुङ्गु इम्सलचुङ्गो मुद्दा या प्रसङ्ग त क्या छिङ्गिनाचुना दिगडु नेपाल मण्डल दबु आ नेपाल मण्डल दबु नुगु संविधान आदिवासी जनजाति सवाल या विषय त क्या केन्द्रीय छिलिसे सलाह पाखे भनेको जी उकि छिन थगु विचार फङ्का दिफै छि मेघ बसन्तपुरे झाइटी गुजु साज बसन्तपुरे छि फङ्का दिउ फङ्कने दिफै संविधान निर्माण सवाले डल्टी डटी जुयासुङपट्टि छौको थाय टक्राब छु अवस्था डु उखन कन दिफै नाप संविधान निर्माण सवाले टुकया छिगु ट्वाले गामे नगरे सहरे छिनाप सहल जुगले गजगु खटौया चङ्गु उखन कना दिफै मूलत संविधान निर्माण विषय नाप संविधान निर्माण निम्ति भनचुङ मुद्दा विषयले केन्द्रित ज्या थथको विचार फंगै दिगु नीति जिमगुसिडे फोन नम्बर 4232753 4232736 ले फोन दिस थगु विचार अवक्षण कन दिस थछुगु अभियानी रुपे न्याकसुनु ख छिगु सहभागिता अत्यन्त आवश्यकता दु छिगु सहभागिता छि सम सचेत नागरिक जुगु ल्याख थौये संविधान निर्माण या प्रक्रिया निहाउन चुङ संविधान निर्माण निम्ति कुटो जुया चुङले छिगु न अवक्षण सरकार दु सरकार सकल छिगु दु नेपाल पिनुगु सक्षम न जुल अल सम सचेत नागरिक जुगु ल्याख छि थौगु सरकार केना चुना दिगु दु थौगु बिचा पंका चुना दिगु दु गिन्ती फोन न दिर्घा इनापना 4232753 4232736 ले थौगु बिचा पंका दिदिगु बलस केतना थौय जुले टेलिफोन सु सफु दिदु गु दु विकास निन्दु पक्नि जो जलपा तर नेवादेश बसन्तपुर विरोध सभा नाम मानिन्छ न चार हजार पृथ्वीनारायण शाह हेम छम हत्या रख हजारौँ हजार नेवाद आउँदै पृथ्वीनारायण शाहमा नेपाल एकीकरण ल्याउ नामे कयौँ सु न्याय चाहँदो पृथ्वीनारायण शाहमा कयौँ सु न्याय चाहँदो पृथ्वीनारायण शाह हेम छम हत्या रख नेवादेश वाचा कोटो तो एकता दिवस पृथ्वीनारायण शाह एकता दिवस माने मजुरका 62-63 साल यो आन्दोलन सरकार बन्ने ज्यारङको ख बिरान काट्याङको ख हैन तपाई एकता दिवस माने त सपोज रमनु त झुरमुरे जा छन् ओइ सोन्दो छ राता राणा विरोधी आन्दोलन राणा दुई विरोधी आन्दोलन हजारौँ जवान नेपाल देशमा बलिदान दिला उके त्यम नेवा त खङ्गे सीमा झुन्डाएर गुली गएका छ त राजेश प्रजातन्त्र उठेछु ल तर प्रजातन्त्र भारी धैर्य बनाउँदैछ छम राणाले त सीमा झुन्ड्या फुला छम राणाले त सर्वस्व सहित धर्म कैदी आउटुला हामीले म यहाँ अलौ यहाँ 46 साल यो आन्दोलन जुल 45-46 साल यो आन्दोलन जुल बहुदलियो सपोर्ट है निरंकुश पंचायती शासन विरुद्ध आंदोलन जुला चलाओ या आंदोलन सफल जुला बहुदल बोला बहुदली हिमाचल देश पंचायती पंचायत थाना साहेब पंचायत समेत चुनाव आउदुला समेत कार्रवाई आउदुला मरु चलाओ या बस चित्र साल आंदोलन जुला गणतंत्र लागी राजतंत्र विरोधी लागी आंदोलन चुला राजतंत्र हटे चुला गणतंत्र वाला गणतंत्र बाद देता सम राजतंत्र बाद देता आज अच्छी कार्रवाई आउट चुला समस्त जेला टॉस चुला मोरो उके परिणाम कहाँ था उके परिणाम था उन्हें पर जनता बहन जाऊँ दो हिंदू राष्ट्र मार्ग का अलग अलग बनूटा तीन साल एक तरीके से वाने नए बहन ला तो बुक का उके परिणाम कहाँ ऐसे दिन सात सालों से ठोंठों में गुड़ी ला आंदोलन चला वो फुक्का आंदोलन समझौता समझौता तुम्हें चला वो आंदोलन ऐसे दिन तो आदिवासी जनजाति राष्ट्रीय आंदोलन ना बस नहीं आओ तो समझौता ये आंदोलन यह मार गया आ समझौता ये आंदोलन यहाँ ना तोड़ चाहिए समझौता ये आंदोलन कंटी यहाँ ना तोड़ क्योंकि आ कुड़े हाल देना समझौता जी मखुआ ऐसे जुनी आ पंच पैसान सही जो संगीता संगीते सही जो संविधान कब्जत का चिता संविधान है सुनिश्चित जी मगो कब्जत का कुने आल देना समझौता जी मगो क्या ये नहीं आओ तो ऐसे सकल निवा निवा दर्जी तरीके में तो आ हर एक विरोध कार्यक्रम में सब आयु जिया जी पुरे सुनिश्चित त्याग लगी जी आवाज़ नहीं सुबह सुबह दो एक का न्यू प्रसार सुरक्षा अध्यक्ष में टेलीफोन से आप देने को गुड़ जोजोलपा सुने कौन थे पुरन कुमार वाले जी दही दिशा दक्षिण अमला तो यो फोन ही ना निकली सबसे यो कहीं समर्थन दो अरे ना वो तो नेपाले संविधान बने मुझे नेपाली कान नीम नीति नीम तो एकदम लूज खा मला वो एक कारण है ना आगु मिगो सामा वो करनी है तो सामुदी मिगो खा अच्छा वो नेता समाचार है वो मिगो यो मिगो यो घटना खा मिगो से बसंत पुरे जो कार्यक्रम मख मखो वो गुप्ती मताई तो बलात कर रहे था सुना वो शनिवार यो बड़ी घटना शनिवार गु नेपाली यो कानून नीति नियम तो एकदम लूज खा मगला वो ये कारण है ना वो कोशिश या हो जी मैं मगला आ तुम गु वो घटना खा वो घटना तो ऐसे मार्फत विभिन्न मनु तो न्यूवा ते तो जागरण नहीं आता एकदम है माथी सोनी से ले गु वो घटना ही तो क्या सत्य तो थे मगला जी छान भी नहीं ना वो एकदम कड़ा का साथ वो ओके तो कानून सदा भी माथी सो मगला ओके ना गु तो कहीं तो एफ एम मार्फत दको निवाते ने अपने थे के माथी सुबह दुसीदा वे को खा पूर्ण कुमार अवाली वे को थोक बीजा फंके जम्मा छिगो मिनट लियो दिनु छिगो मिनट दिनु थोक बिसा फंका दि भई जिमगे स्टे फोन नम्बर 4232354232736 ले फोन दिस थोक बिसा फंका दिस संविधान निर्माणीय मिति धेतगु माग 8 गते ख गु माग 8 गते धिगु राजनीतिक दल तेस प्रतिबद्ध फंका दगु नि ख संविधान सभा निको गु निर्वाचन दुनि माग 8 गते दिनि संविधान जारी आगुटका प्रतिबद्ध फंका दगु बुटे ख अले वे को था कार्यतालिका देगा जया मन चुंग अवस्था खसा तर मूल तत्व ई तकग्नि राज्य पुनर्संरचना शासकीय स्वरूप निर्वाचन प्रणाली व न्याय प्रणाली विषय के विवाद यथावटे काम जचुंग अवस्था दलते स थटुको योगदान यथावटे चुंगु नप सदके न पहिचान सहित संगीत पक्ष धर्पुंस आन्दोलन चुंगु अवस्था व माग आठ गते लिखु या चुंगु अवस्था थैले सिंगु गु थुइका चुना दिगु थै जुल टेलिफोन सु सपु दिगु दु जजलपा हेलो वेगल टेलिफोन सफुट आदत थे सो वेगल टेलिफोन सफुट दे दुगु ख एन सफुट आदत अब किन सिन फोन दि आ टेलिफोन फोन नाम द जिमगुस दि फोन नम्बर 4232354232736 ले फोन दि सम ठगु बिचा फोन गर्दि सम थंगया राजनीतिक परिस्थिति थंगे इली छिगु ठगु बिचा छि छम सचेत नागरिक जो ल्याखम थगु अभिव्यक्ति छि बेदी थगु ख कनदि गु खनेको समाज युपाय नीति रूपान्तर नीति अलि मोठो पनि त ठुकेको नीति अभिक्षण ग्वाली जुइदका आशा नसुलाम संविधान निर्माणीय सवाली त कया आ विवादित विषय टुकिया छलफल जेचुङडु वा छलफल जेचुङ ठाडेगु संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति सम्भवतः थौटके दिने एकबन्धी छलफल जी अनलिपा सुजान हाउने जे न स्पष्ट जुया वे टेलिफोन सु सपु देदु गुगु जजलपा जजलपा सुते गर्नु थे राजु बजबजार राजु बजबजार जी टेलिस आ आपको वो आप संविधान सभा चाहिए नहीं आइन चाहिए नहीं पद के जैसा जारी यार का डालो मारा आप चाहिए नहीं जंदे वो जंदे जो दूसरों चाहिए नहीं चीजें मुझे वो गैर संविधान दे दियो तुमका ऐसा चाहिए नहीं तुम्हें अंग्रेज ऐसा चाहिए नहीं संविधान दे दियो रिकार्ड चाहिए नहीं तुम्हें सु का कोशिश जाना फल चाहिए नहीं ये बाव यो अपस्तो वे अंगला ये बाव यो अपस्तो वे अंगला खैर ऐसा जंदे यो जंदे जो दूसरों चीजें ना चाहिए संविधान दे दियो कि इमी चाहिए कांग्रेस एमएलए को मिले जा दे दियो वो चाहिए वोस वोस है ना बीमार माला बने चाहिए देश के अवस्था सुधर रही चाहिए मतलब चाहिए शीघ्र माला ऐसा जो खबर आ रही है मतलब इंजर चाहिए तो जंदे जो चाहिए सुधर चीजें मुझे चाहिए संविधान दे का लगा रहा था तो देश सुधर कने फंड चाहिए मनोदय लास्ट चाहिए है ना ये लोग खोपे घामे की में जंगल चाहिए गुल्ड है ना लास्ट अच्छी चीज वो चाहिए वोस ना नोना के मेयर चाहिए गृह मंत्री बाम ने वहां चाहिए नटना सा चाहिए आठ घंटे माँ आठ घंटे चाहिए संविधान जारी ना थोड़ी उड़ा डालो वो यह तो चाहिए वोस या इबी चाहिए थोड़ा ऊपर देगा सुना तुम माउट हो कौन चियो था से सुना चाहिए चिम सुना चाहिए चियो खमोजा सिया टकरा सा कौन चाहिए ओके ये पर नाम ये तो सम दर्ले चाहिए हो या चाहिए खोखो रह चाहिए इम दो चाहिए शिरे यो अवस्था भई वो चाहिए वोस ना चाहिए अच्छे संविधान देगी जंदर जो सुधर चीजें मन लगा रहा था तो इंसान ना कहते इंद्र जमशना वाला जंदर जंदर जंदर जंदर टेबल देने कौन लगा रहे वो देने थोड़ा पिना देने जमशना वाला देने जंदर जंदर न्यून दे यो इमित देना ठोंग या देने जंदर जो चीजें मन जग इंसान देने समय ना देख रहते हों तो उगे वाला देने वो सेना देने जाना जो मुगल एक खास देने इमित देने सुंगो तुलाम जो अध्याग्नि में टेलीफोन सब दे दूंगा क्या खंपाखिना होनी जो लपा हेलो भाई जी मदन हुसैनी का जी मदन हुसैनी जी रेडी सा जी हम यह चीज तो कुछ एक देश विदेश बारे प्रकरण चावरे अपोस्टर तो परिकर्ता देता हूँ दो सुयाई इंटरेस्ट जैसे ही तो इंटरनेट है वहाँ था कंस्पिरेशन ऑफ प्रश्न सा इनकंक्लूडिंग नेपाल हाउस होता ही किताबहरू चाहिँ जर्मनकी त चरण चौधरी त इङ्ग्लिसमा चाहिँ त्यो लक्ष्मी तामाङ नामी कहाँ ट्रान्सलेट आउने वेबसाइट दुःख कन्सपिरेसी प्रश्न हामी चाहिँ इन्कम्परिङ नेपाल लगा नेपाल नेपालतिर चाहिँ प्रधान छैन ज्ञानै छल कपडा ट्याकल है चिज अनि चाहिँ त्यही टाउटु उसी चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनीले अब प्रधान छैन झि उपत्यका चाहिँ नेपालले चाहिँ एट्याक ल्याए चाहिँ आक्रमण ल्याए इस्ट इन्डिया कम्पनी चाहिँ ज्ञान छल गरेर थप बुटै नाकिएन नेपाल जो नेपाल जी राज्य रहेछ जी चाहिँ मिसिङ सहयोगमा आयो अरे धेना यात्रा प्रेसिडेन्ट चाहिँ धेना इन्डाइरेक्टली मद्दत यता उसले बाह्र चेतावनी डुका हो धेना प्रेसिडेन्ट चाहन कन्सपिरेसी याद गएको छ जसमा चाहिँ बिएससी मेलम्बुको नेवा नेवा मिलेजेवाला नेवा सभा सचेतना चाहिँ हिन्दू राज्य अथवा टुक्रिया नेवा मिलेजिमलको मुख्य थियो हाँसेको हालि छु म यो मुटुकै कोठा हालेको नै थिएँ नेवा ठुलो बानकटमालका इन्डिया धेरै नेपालले चाहिँ कुटुरान चाहिँ दु लाखपट्टि नेपाले झन्टो लिर्के लिर्क्या कह छ नेपालले चाहिँ नेपालले दे दुःख कि झिसन त जाति रहेछन् त्यो पहिचान रहेछन् पहिचान सामर्थ्य आखि रहेछ छि नाजा खैना जी चाहिँ थियो चाहिँ त्यो सञ्चार डक्टर चाहिँ बर्मो देशमा काइटाउटहरू छ नेवार न्युज थिए टेलिभिजन चाहिँ डो डक्क न नेवार न्युज डक्कु टेल बर्मो खैँ त्यो लाथे नेपाल सरकार धाइदिएछ कि न्यायालय धाइदिएछ त्यो विश्वविद्यालय रहेछ मुख्य मुख्यता चाहिँ एजुली डक्कु जीव परिवर्तन याद चाहिँ निभाटे माउ ख पहिचान सामर्थ्यलाई चाहिँ जात मागेनौ म हो ती हक मागेनौ ख को चाहिँ जुन टाउ विचार नहोक धन्यवाद भाइ सुभाइ रुचित उहाँको ख मदन हुसामी उहाँको ठग विचार पङ्का डिगु जुल अठे हाक्न मेम टेलिफोन सफु दि ढुङ्कु गुडु उहाँको खपाखिनु पनि जो जोलोपा सुते गर्नु थियो रविनजी धेरै छ जिसो छुरा र पर्नु धारा जुन आज मि घटना जोब्रे दुनियाँ छ टाइम जोब्रे टाइम रेटो मिस मुस्तमेस्ता छुरा चाहिँ बलात्कार या कोसिस जाति हराप्रे गर्न अठै पनि घटना चाहिँ छिटा धम्मा छुरा छिटो लिजली मला तुका लगे मुजु आज जोना जे छु जोंगा छे न आ गाय गाड्ने रे सुंगो जने जु चाहिँ थयो गर्न चाहिँ बारम्बार जा छ रासा छि मिले मुजु रे छु जो उगे छि एक त जुइ मला मला चाहिँ दगो दिगो मिले जा चाहिँ ठोके थयो थयो खे चाहिँ एकदम तस गर्न दवा बि मल ले दा दा रे फोन उले सुबे रुचि त उ ख रविन ये ल फोन न दिग जुल आज म झिके सुंगो मिनेट जग ल हुन्छ नि सुंगो मिनेट नि छि ठगु बिजा फुंके खसा बि फोन न दिस सम्भवत आ वेदी मुदकले लिपामा कलर जुइ बेक न ठगु बिजा फुंका दि अनलिप फोन कैगो जिमखुजी अन आखन मेउन फोन वे चंग संकेत वगुटु दगला पावे गइले छि आखन बिसा काय बखिनि जोजोलपा हजुर जोजोलपा सुनि गन छै जितन कोन दल राजेशम पोरे राजेशम जी दिदिस हजुर आ छौ थौ जि जिनो थम थौ नापन छन चाहिँ टु एफएम चाहिँ थम स्रोता ख मगला आउ कुन करल 40 दिन बन्न जोले न एकदम हजुरलाई थोप फोन या त भन्छ फोन अलमल लरबरै जे छ या विश्वमा जिन चाहिँ ठुकै चाहिँ बराबर चाहिँ खिचे छु म त्यो फोन हेर गा बराबर त हिँडे मगला त्यहाँ थो गो आ थङ्कने बौद्धल ओया थन छु नेपाल गणतन्त्र वो चाहिँ आज जिम्मी परिजातिलाई सुनाउनु नु आत छटिन मुहाउनु मर मगला जिम जाति विषय सुनौ यन्त मरो जस्तै राखे 46 साले थन जिम सोल बल के कुइ चाहिँ पुलिस स्याउका जिम त चाहिँ आरोप दो ओले जस्तै छि थो प्रजातन्त्र म जो छ अन थम्न ल्याम त चाहिँ दैमुख हो छि थम सोल फोर त मकला अझ जो चाहिँ आ थुके चाहिँ खाली न्याउ पार्टी न्याम्छन चाहिँ जिम त थो जाति प्रयोग गरि जुल हामी मे था घुन न छु याउँदै चाहिँ आतो सुनाउन सोचे मेन जिमसन थ्याको थ्याको के थोप प्रजातन्त्र ओ या त आन सङ्घर्ष या त चाहिँ थोप फोहोर त न्युनमा उएका चाहिँ काचको थुके सम्भव दुई थिएन म छु हुन्थ्यो नि आज जिमेउन चाहिँ छौ छुर्क रासा आज जिमे समुदाय दोको छरी मिल जुई म सेजको थोप थ्या जुई त अझले चाहिँ आ थुके चाहिँ ओ या त जिमेउ जाकिटमा छौ प्राथमिक त बिहा हजुर अमरेश कुमार सिंह घामपति सभासद चाहिँ काङ्ग्रेसमा सभासद जुलगा मला अब एकलो चाहिँ छुट्याटले लगाता छ मधेसी त्यो हो कि त्यो अधिकार स्वायत्त राज्य समेत सही त्यो चाहिँ संविधान मौल लगाता छ चाहिँ उएको चाहिँ काङ्ग्रेसमा विरोध दिएन चाहिँ भिजोएन त्यहाँ हो या संविधान चकाबिएका नहोला मलाई उयो संविधान छ र जी नेवा सभासद त नचाहिँ हरेक चिठी पार्टी दो एमाले दो माओवादी दो काङ्ग्रेस अन्यवा स्वायत्तताजी हो खेती लागि झिन्यवा सभा सत्य छ उमेश कुमार सिंह धामिसँग थिएँ त्यहाँ या पहिला चाहिँ थ युवा हो खेती लागि थ यो पार्टी तथा संसदीय दुनियाँ असिना नआउन भित्र या फेक मालका सेक्रेटरीज्यू भनेर खेलिएका है सुभाइ दुसिद आवेग खाप पूर्ण रत्न सकित हुँ जजुले श्रीकृष्ण महर्जन इन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ पूर्ण कुमार अवाली राजु बज्रचारी मदन हुसैमी रविन जुल अथे राधेश्याम पोडे व पूर्ण रत्न साकी भोटिके दिगुल वेकअप छ थटक बिजापुङ्गे दिगुल वेकअप यी नापाउँ ठोजा जुनी नाप्न दिम छिट अनि प्राविधिक रूपमा ग्वालना दिम पूर्ण महर्जन नेता एकको शुभ विषय थोन दि बायाउने गुज अपना थोन त बेस्ट शुभ उला Hey, hey.